Let, og du lytter til Aarhus Studenter Radio. Solens sidste dybe glød og slukker alt håb. Nattergalens sidste sang og sætter mig ud. Kysser himlen farvel og vender ind. Godnat og godnat måne. Sender mig ud, sender mig ud og kysser mig væk. Jeg fik et postkort fra en. Det var Kysser himlen farvel med Northsides hovednavn Lars H.U.G. Hans navn var Hook. Han er en buk. Han er en snop. Han spiller pop. Og god han er smuk. Hvad? Og han er smuk. Han er også smuk, den buk. Ja. God aften, du lytter til Den Rablende Dilettant. Mit navn det er Bjørn Emil selv, og jeg vil være jeres vært her den næste time. I aften der skal vi snakke lidt om poesi, og jeg har fået besøg af den debuterende digter og en af mine gamle gymnasiekammerater, Jesper Kravlund Larsen. Velkommen til, Jesper. Mange tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, det er en fornøjelse. Jeg er glad for, at jeg må have dig herinde. Jeg synes, det er fantastisk. Ja. Jeg regner med, at du er den næste, sådan, der får PET-vagter og skal gå med skudsikker vest. Ja, det ved jeg ikke helt, om jeg håber på. Nej, ikke helt. Måske jeg håber på lidt mere, ja, hvad skal man sige, fredfyldt forløb. Lidt mere stille digterkarriere. Ja. Ja. Ikke så meget drama. Nej. Ja. Og du har skrevet den her, hvad hedder det, digtsamling, jeg sidder med i hånden, ja, der hedder Min Perron, ja, som er udgivet på Mellemgård, et fynsk forlag. Ja, Base i Odense. Ja, og den udkom her i mandags. Yes. Ja, og ja, og jeg sidder og bladrer i den, og det er jo en god samling. Om end dyster. Ja. Det har jeg, det er jeg begyndt at høre fra venner og familie, der har fået den læst. Ja. Det er ikke for sjov læsning. Nej. Det er ikke noget, man umiddelbart bliver i godt humør af. Nej, men det er jo heller ikke sådan decideret, altså, hvad hedder det, opsprættet håndled, vi snakker. Nej, nej, det er heller gyser. Det er hyggelig dyster læsning. Ja. Og det vi kommer til i dag, det er jo lidt at snakke om frem og tilbage om dit arbejde med at skrive digte og hele det med at blive udgivet. Det, for os, der kender dig fra gymnasiet, kommer det jo lidt som, jeg ved ikke, et chok, men jeg havde i hvert fald ikke sådan tænkt, at hey Jesper, han skrev digte, det vidste jeg ikke. Nej. Det var der ikke særlig mange, der vidste indtil for et års tid siden. Faktisk så fortalte jeg først mine forældre det, og nærmeste venner og familie, for det her 12 måneder siden, cirka. Ja. Og indtil da var det stort set kun min storsøster, der var klar over det. Ja. Så nej, jeg har nok overrasket en del. Det kan man vist roligt sige. Ja. Og du har skrevet siden gymnasiet jo? Jeg har skrevet siden gymnasiet, siden 1. G, cirka. Ja, og det er jo tilbage i 2004? 4. Ja. Ja. Så det, ja. Det, og det er jo efterhånden en års tid siden. Ja. Ja, og så er det jo, jeg må høre historien, hvordan er det egentlig, du kom på, at eller så blev udgivet? Ja, til at starte med, så skrev jeg digte for at, hvad skal man sige, bearbejde nogle oplevelser. Ja. Bearbejde nogle mennesker, jeg havde mødt, eller noget, jeg havde oplevet. Ja. Ligesom alle andre selvfølgelig gør. Ja. Jeg fandt ud af, at digte var en måde for mig at bearbejde ting og sager. Følelser, andre mennesker osv. osv. Ja. Og så begyndte jeg ligesom at skrive, selvfølgelig, i gymnasietiden. Og det, jeg har så gjort over årene, det er lige så stille blevet til en ret stor elektronisk skuffe, jeg har liggende på min computer, hvor jeg samler alt det, jeg skriver. Hvad skal man sige? I takt med årene gik, og jeg fik skrevet mere og mere, fik jeg også lige så stille lyst til sådan at dele det med nogen. Ja. Helst anonymt, fordi at jeg troede, det var sådan noget lommefilosofi, navlepilleri, et eller andet. Som ikke rigtig var noget værd. Så jeg vil gerne sådan tage det stille og roligt. Ja. Men stadig prøve at få mulighed for at dele det med folk. Få nogle kommentarer. Ja. Så jeg var inde til at starte med på forfatterhåb.dk, hvor jeg delte nogle enkelte værker. Fik nogle kommentarer osv. Og selv var rundt og kommenterede på andres. Og det var også altså under anonymt, at... Nej, det var det ikke. Det var det ikke. Okay. Det, anonymt, det var sådan face-to-face rundt omkring. Ja. Her i Aarhus. Ja. Men ja, men lige så stille, så... altså min nysgerrighed, den begyndte lige så stille at blive så stor, at jeg fik lyst til at prøve og så prøve kræfter med de store drenge, så at sige. Altså prøve at finde ud af, om der var decideret lidt af kvalitet over det, som jeg har skrevet. Ja. Så for et års tid siden, 7-8 måneder, skrev jeg en mail og vedhæfter nogle af mine digte. Ja. Et udkast til redaktøren for Mellemgaard Forlaget i Odense, sendte dem afsted. Og så gik der egentlig helt vildt lang tid, hvor jeg ikke hørte fra dem. Der gik faktisk så lang tid, at jeg glemte helt, at jeg havde sendt dem afsted. Altså, hvor lang tid snakker vi her? Vi snakker 2 måneder, ja. Cirka. Og man tænker lidt, det er bare rødt i spamfilteret, eller? Fuldstændig. Ja. Det gider de ikke engang at bruge tid på. Men så til en madklub om onsdagen, der spurgte min storsøster mig så på et eller andet tidspunkt, hvordan det gik med de der digte og det udkast, jeg havde sendt afsted. Og der kiggede jeg sgu sådan lidt op. Efter skulle der ikke. Det må da heller lige finde ud af. Ja. Så om torsdagen, dag, sendte jeg en ny mail afsted til ham, redaktøren. Spurgte, hvad status var på det, hvordan det gik i at digte. Og så skrev han, hej Jesper, tak for din mail. Vi vil egentlig gerne udgive det, du har sendt afsted. Wow. Og så gik det hurtigt lige pludselig. Jeg fik underskrevet en kontrakt, og så begyndte hele det her udgivelsesforløb. Mails frem og tilbage, og de var gode til sådan at skitsere hele forløbet med, at de kigger på et udkast, og så sender de kommentarer og rettelser tilbage, og så sender jeg tilbage igen, og så videre frem og tilbage i et godt stykke tid. Ja, og så lige pludselig står man jo så med en digtsamling med dit eget navn på i hånden, og, ja, og den her lille fine, hvad hedder det, tekst bag i, og ja. Ja, det er jo fantastisk og mærkeligt. Ja. På samme tid, altså, i mandags, stopper sådan en... Så op på sådan en forfærdelig mandag morgen. Og så modtager man sådan en pakke med ens egen digtsamling, hvor ens navn står på. Ja. Jeg er stadig ikke helt vendt mig til det. Nej. Kan jeg mærke. Men det er jo fantastisk. Det er jo fantastisk at sidde og kigge på den, og se, at der er min perron og Jesper Kravlund Larsen. Ja. Ja. Og vide, at der var sådan lidt rære kvaliteter i. Det var der, fandt jeg ud af. Ja. Og det er jo, det er jo også overvældende. Altså, at have fået sådan en fagmand, redaktør til at... Kom med de udtalelser, som han gjorde, og dernæst en af hans ansatte til også at kommentere på dem. Og det var jo positive vendinger, kan man vist godt sige. Ja. Det var meget overvældende. Det er fandme fedt. Det er det. Ja. Jeg tænkte, om vi skal tage en sang. Du har taget lidt musik med os, som vi skal have lyttet til. Ja. Og jeg tænkte, vi tager dem sgu fra en ende af. Du har skrevet sådan en ønskeseddel. Ja. Og der var dem, All Them Witches, When God Comes Back. Og kan du fortælle lidt om, hvad det er for noget? De sange, som jeg har taget med i dag, det er selvfølgelig, det finder vi alle sammen ud af, eller I alle sammen ud af, at det er meget forskelligt. Det, de har til fælles, er, at det er musik, som jeg bliver inspireret af til at skrive. Ja. Og der er ikke så meget at sige. Altså, først og fremmest, det siger sig selv, det er god musik, synes jeg. Men det er også inspirerende musik på hver sin måde. Og musik er noget, som jeg meget bruger til at blive inspireret af, når jeg skriver. Ja. Det, og så selvfølgelig mennesker. Ja. Og det kan man også mærke, det er en meget menneskeorienteret stiksamling. Altså det er meget om personer. Ja. Og det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men her kommer All Them Witches med When God Comes Back. Come here, primitive or dark and slave, riding on the wings of that Jesus name. Ground and no cold-blooded man. Det var All Them Witches, When God Comes Back. Og det var første gang, jeg hørte det. Det var ret fedt. Jeg er lige begyndt at høre Black Sabbath, og jeg startede sådan fra en ende af med deres. Jeg er nødt til Masters of Reality. Ja. Så Ja, så det ligger godt i sko med, hvad jeg sådan er. Lidt det samme, ja. Ja, jeg opdagede i en alder 27 år, at Black Sabbath faktisk var meget fedt. Bedre sind end aldrig. Ja. Hallo. Ja. Ej, det vidste en hjørnesten i rock. Ja, det kan, heavy, eller kan vi godt sige. Ja. Jeg tror det er lidt fordi, at jeg fik Ozzy Osbourne ind, som han var sådan lidt en joke. Ja. Og så det tog den mig nogle år, før jeg ligesom opdagede, at det var egentlig... Altså ikke fordi jeg er nogen Ozzy/Black Sabbath ekspert overhovedet. De lavede jo et eller andet program på MTV, hvor det var en fuld familien. Ja. Og der blev det sgu sådan lidt... Altså, det blev dumt. Hvad er det lige? Ja. Det handler om det hele. Så ja, det var ikke super metal. Men i hvert fald så, ja. Så nu er jeg meget nede med det. Så ja, og Johnson også. Og Johnson. Ja. Jamen, vi snakkede lige her, mens musikken kørte, om at vi jo egentlig har tænkt os at udlove et eksemplar af din digtsamling. Ja. Så hvis man spidser ører her i løbet af programmet, så kan man kommer der et spørgsmål senere på, som man kan sende mail ind med et svar på, og være den heldige vinder af et signeret eksemplar af Min Perron. Med tilhørende pindemand i. Mm. Ja, ja. Fint skal det være. Ja, ja. Det får man ikke, når man bare køber den fra... Nej. Ja, ja, og hvis der er kommet nye lyttere til, skal jeg sige, at I lytter til Den Rappende Dilettant. Mit navn er Bjørn Sell, og jeg har Jesper Kravlund Larsen med i studiet. Digter. Kan du nu, altså det er jo, ja. Nu. Digter? Ja. Forfatter? Ja, ja det jeg siger, kan jeg vel ikke komme udenom. Man kan godt kalde sig digter, uden at være udgivet, men når man er udgivet, så er man fandme digter. Ja, det er man vel. Ja, og folkeskolelærer også snart. Ja, om et halvt års tid, ja. Så skal jeg ud på det der frygtelige arbejdsmarked, se om der er en stilling til mig et eller andet sted. Ja, det jeg ved ikke. Jeg går jo og søger lidt de der vikarstillinger. Mm. Dem der er i hvert fald en del af, så, ja, så man ikke også der... Men det er jo ikke det, vi skal snakke om. Nej. Nej, for det vi også snakkede om, mens musikken hørte, det var jo egentlig, hvor lang tid at de går tilbage dem, som man kan læse her i Min Perron. Ja. Altså, hvor om... Fordi du har jo skrevet siden... Ja, du har skrevet 10 år. Og hvor gamle de her egentlig er, altså. Ja. Det, ved ikke, jeg tænker, det er en meget interessant biografisk ting. Hvilken periode de her de er fra? Det ældste digt, det er 2-3 år gammelt, tror jeg. Ja. Så der er ikke gymnasiedigte med. Nej. De første, fordi de... ja, de duer ikke, sådan kan man godt sige det. Ja. Men altså, det er jo gymnasiedigte, der ligesom dannede udgangspunkt for hele... ja, min videre skriveproces. Ja. Det er, at jeg fandt ud af, at jeg godt kunne lide at skrive digte. Og de har jo kvalitet for mig personligt. Ja. Ikke for læsere, tror jeg ikke. Ej, så på sigt kan man jo sige, så kunne du måske blive spændende. Altså, Jeg vil slet ikke udelukke det. Ej. Men altså de digte, der er med i Min Perron, har jo ligesom det samme gennemgående tema. Ja. Ystre, det handler om mennesker, som jeg skriver bagpå. Det handler om, hvordan mennesker opfører sig over for hinanden. Hvordan de taler til hinanden. Forlader hinanden og så videre og så videre. Og der er gymnasiedigte ikke nogen der er ligesom passet ind. Nej. Mellem. Ja. Ja, fordi ved jeg ikke, nu er jeg kommet en del i din hjemby. Ja. Hjortshøj. Jeg selv fra nabobyen Skæring, så hvor et forskel mellem Hjortshøj og Skæring, det er lidt at der man kan tage toget til Hjortshøj, det kan man ikke til Skæring. Det er en hård by at komme fra. Det er gangster, det er jo lige ude ved Gun City. Altså, det... Jeg kan ikke forklare, hvorfor de her digte, de er så dystre, måske. Det... Altså, jeg kommer fra en kernefamilie. Jeg er vokset op i bofællesskab. Boet 20 år i den samme børnegruppe. Jeg har haft en perfekt opvækst. Ja. Perfekt ungdom og et tilfredsstillende liv indtil videre. Så, altså, ja. min digte siger ikke noget om sådan mig personligt på den måde. Altså, der tror jeg ikke, man kan drage nogen par. Og Hjortshøj er jo en lille soveby Aarhus Nord. Ja. Ja. På den måde kan man ikke finde nogen svar i det. Der hvor jeg kommer. Nej, men også fordi, at... Altså, vi snakker om, at de er jo dystre. Mm. Men de er ikke sådan, altså... Det er jo ikke sådan suicidal dystre. Nej. Det er jo... Altså, det er bare sådan lidt en mørk tone, der er. Altså, det er måske mere, ved jeg ikke... Neil Young end det alfabet. Altså, den måde. Altså, det er jo... Mere en seriøs... dyster tone. Ja. Det er jo ikke sådan noget lalleglade hjertesmerte inderim. Nej. Og det kunne du måske godt have været blevet, det skal jeg ikke kunne sige. Ja. Jeg fandt i løbet af de år, hvor jeg har skrevet, der har jeg oplevet nogle forskellige ting. Familiemedlemmer, der er døde og borte. Og mennesker, der har, som sagt, så som jeg sagde før, gjort noget, sagt noget, som jeg har fundet et eller andet ved, set et eller andet i, synes har været interessant på en eller anden måde. Noteret det i min rodekasser heroppe. Så er jeg gået hjem og skrevet nogle stikord til den situation. Så det er jo nedslag i forskellige liv. Og så er det selvfølgelig også fuldstændig op. Ja. Sæt et stykke musik på, og så bare sidde og tankerne flyde ned igennem fingrene. Ja, og så kommer det jo bare sådan lidt. Ja. Altså af sig selv. Ja. Så der er sådan to måder, jeg ligesom skriver på. Dels er det selvfølgelig at og så videre, og komme på musik, og leve livet. Men så er det også dels at høre musik. Ja, og blive inspireret af forskellig musik. Ja, og jeg processerer det ud i en lyrisk sammenhæng. Ja, brug som udgangspunkt. Ja. Ja. Jeg kan mærke, at det lyder til, at vi har det tekniske problem. Har du også det i en høretelefoner? Nej. Okay, jeg får lidt bølger af lyd herovre. Det er lidt spøjst. Jeg prøver lige at smække fikse det. Gør et eller andet. Jeg banker lidt på. Ja. Bum, bum. Ja. Sådan der. Det lyder bedre nu i hvert fald i. Tilbage. Jeg tror, det er okay i mine høretelefoner nu. Ja. Det vi også snakker om, det er, at jeg vil godt tænke mig at høre nogle af digtene, jeg læst op af dig. Ja. Det er en ting, jeg godt kan lide med digte. Det er ligesom at høre dem leveret rigtigt. Fordi at, det er jo en helt ny dimension. Og, ja, plus at vi skal sælge det her. Det gør det med glæde. Ja. Jeg bestemmer selv. Du er helt digt. Frit. Ja. Frit valg. Jamen, så vil jeg da starte med det digt, der hedder Hvor du på vej hen? Ja. Hvor du på vej hen? Dine øjne ser igennem mig og ud i horisonten. Tonerne kalder dig væk. Væk fra os andre. Væk fra mig. Hvor du været? Med dine varme hænder og dit smil. Trådene samler sig om din håndled. Om din nakke. Du har stillet livet ud af dig. Og væk fra mig. Flygter du for mørket? Kan du bevæge dig for alt det ukendte? Det, der tog dig. Det, der endte din rejse og tog dig væk. Væk fra mig. Hvor er du? Vil vi mødes igen på den anden side? Eller er du begyndt på en ny rejse? En rejse, du er på alene. En rejse væk fra mig. Ja. Jeg skulle til at sige, det var den dystre afdeling. Men så er stemningen ligesom lagt. Ja. Jeg får suget lige ud gennem nakken. Ja. Men jeg ved ikke, nu ved jeg ikke, om det bliver for personligt at spørge, om du vil knytte nogle ord til det. Altså, fordi det skal det godt være lidt ordentligt til fantasien. Ja, det skal det. Jeg vil helst ikke bestemme for meget om, hvad selv læser skal mene om det. Jamen, det handler jo, altså, som jeg skriver bagpå, så handler alle digtene om mennesker på en eller anden måde. Nedslag eller inspiration for musik, som jeg sagde før. På godt og ondt, selvfølgelig. Det handler jo også om mennesker, der forlader os. Ja. Dør fra os, går bort, eller flytter væk. Alt er jo relativt. Mennesker kan forlade os på mange forskellige måder. Det her, det handler om et menneske, der går bort for mig. Ja. Om udgangspunktet, det skriver jeg så. Ja. Ja. Det er også så, altså, mange af digtene er jo også egentlig almengyldige. Altså, jeg er jo ikke den eneste, der har oplevet familiemedlem, der er død. Det er jeg godt klar over. Så på en eller anden måde, så tror jeg egentlig, der er mange, der vil kunne genkende en masse af de her digte. Elementer i dem, på en eller anden måde. Man kan sige også, det er en kvalitet jo i digte, at når de kan ligesom fungere mere end en sammenhæng, at det ikke bare er et meget specifikt. Jeg ved ikke, jeg har et eksempel, det er så godt nok en sang, men John Lennon skrev en fantastisk sang efter The Beatles, som alle sammen handlede specifikt om Yoko Ono, og så er det lidt svært at sådan høre dem i andre sammenhænge. Ja, det bliver i hvert fald svært sådan at sætte sig ind i, kan man sige. Det er det, jeg mener lige præcis. At jeg tror, eller min ambition og mit håb er, at nogle af de her digte, forhåbentlig alle sammen, vil være nogen, som eventuelle læsere, de kan ikke genkende til på en eller anden måde. Ja. Altså nogle almindelige følelser eller refleksioner, tanker. Ja. Ja, nu må man ligesom kan sådan se sig selv i det ene også. Og det er mit mål med dem i hvert fald. Ja. Og man kan tage op en dag måske, hvor man har den følelse, der ligner, og vide, at man ikke er alene. Det er jo, det er ret nobelt på sin vis. Hvis man skal bruge de store ord om det. Ja. Jeg tænker, vi skal have et musiknummer mere. Ja. Og det er endnu et, du har valgt. Yes. Og her tænker jeg Procol Harum. Ja. Hvis jeg lader det rigtigt. Mm-hmm. En sang, der hedder Wreck of the Hesperus. Ja. Og hvis du lige vil introducere det også. Jeg kender ikke de her sange, du har med, jo. Nej. Jamen, i sidste måned fik jeg en LP-afspiller i fødselsdagsgave. Ja. Og jeg var selvfølgelig som det allerførste hjemme med mine forældre, støvsugede deres samling. fandt en masse kendt musik, Pink Floyd, Jethro Tull, Beatles og så videre. Men så fandt jeg altså også nogle LP'er, som jeg aldrig har hørt om før. For eksempel Procol Harum. Jeg har slet ikke sat mig ind i bandet. Jeg aner ikke, hvor de kommer fra eller noget som helst. Men jeg synes, jeg synes det er et godt nummer. Og det er selvfølgelig, som jeg sagde før, nogle numre, som jeg... Ja. Jeg kan bruge, hvad hedder det, i skrivning. Ja. Ja. Ja. Jamen her kommer Procol Harum med Wreck of the Hesperus. Det var Procol Harum med Wreck of the Hesperus. Det var det. Det var ret fedt. Det synes jeg også. Ja. Det, fantastisk at opleve at finde sådan en gammel... Ja. Og så, jeg tror, det er for en plade, der hedder A Salty Dog. Ja. Ja. Det er en fed titel. Fed titel og super fedt omslag. Ja, altså et billede af en sort sømand. Ja. Ja. Sailor. Ja. Det, ligesom det skal være. Det er sgu fedt. Til jer, der er lige tunet ind, så lytter I til Den Rappende Dilettant. Mit navn er Bjørn Sell, og jeg har Jesper Larsen i studiet, og vi snakker om hans digtsamling, der udkom mandags, Min Perron. Ja. Og ja, og du har lovet at læse et mere op for os. Ja. Hvad hedder det næste her? Jeg synes, vi skal tage digtet, der hedder Min Perron. Min Perron, er det ikke oplagt? Jo, men det siger os meget godt om, altså, Ja, det er også det, der har været ligesom uddrag af på hjemmesiden. Ja, der. Det er det nemlig. Det sælger den ret godt, synes jeg, fordi at det forklarer ligesom, tak. Det sætter scenen. Ja, og jeg synes også, det er jo ikke tilfældigt, jeg har valgt det. Jeg synes, det er en god, hvad skal man sige, fællesnævner for hele samlingen. Ja. Det er med mennesker også. Ja, og nu snakker vi også om tidligere, at altså forskellen på vores to hjembyer, det var, at din havde en togstation. Ja. Og ved ikke, det havde ligesom poppet op i mit hoved, den station, hver gang, at jeg har sådan læst titlen. Ja. Så forestil mig, det er der, du står. Det er jo sjovt sådan noget. Jeg har slet ikke selv tænkt på Hjortøjstationen en eneste gang. Nej, du kan sige, det er heller ikke lige fra den, der er på coveret. Nej. Der er også forskellige måder, man kan læse perron og togstationer på, selvfølgelig. Ja. Man skal ikke umiddelbart tage det så bogstaveligt. Nej. Med lidt mere symbolsk betydning. Ja. Ja. Jeg tror også mere, det er for os, der er fra, hvad hedder det, formålet. Så, ja. Men take it away, Jesper. Ja. Tiden bevæger sig skiftevis på min perron. Perronen er kun for mig, og du har din egen. Jeg bruger min til at skifte imellem forskellige kontekster. Ser mig være flink til familiefødselsdagen, fuld til skolefesten og græde til begravelsen. En gang imellem stopper jeg op og kan ikke få vejret, for det går tit for hurtigt for mig, og jeg når ikke at se, hvad der sker. Nogle gange har jeg ikke billet. Nogle gange ramler jeg ind i et modkørende tog, som er dig. Bange siger det. Vi går to skridt tilbage og kigger skræmt på hinanden. Nogle smiler man til at gå videre. Andre drikker man øl med. Og andre kysser man, fordi det var godt, ens tog ramlede sammen. Nogle gange kører man på sit eget spor og ender næsten ikke baner med tog, man er kendt, men som ikke kører mere. Og tog kører alene. Ud af skinnerne i fuld fart. Alene. Ind og ud af kontekster. På jagt efter skatten. Efter hatten, som gemmer kaninen, som man gerne vil møde. Jeg ved, hvornår vi ramler ind i nogen. Ja, og det... Ja. Den kommer lidt hurtigt efter. Ja, og det er jo netop det, du siger med, at tog kan lidt være nogen. Altså, kan være betyde forskellige ting. Det kan det. Nu, ja. Og det samme med perroner og togstationer. Ja. Set i relation til det, som jeg selv mener, er sådan det overordnede tema. Mennesker. Ja. Hvordan vi interagerer med hinanden, og hvordan vi indgår i forskellige kontekster, og hvordan vi ændrer personlighed, alt efter hvem vi er sammen med. Så kan man jo se perroner og tog. Tog som mennesker og perroner. De steder og de nedslag. Ja. Hvor vi mødes og er sammen. Ja. Og hvordan vi så er sammen. Ja. Gør forkerte ting, eller gør rigtige ting, gør gode ting. Ja. Færdelige ting. Og, ja. Og det er jo sjovt, det med altså, den menneskelige måde at omgås hinanden på, at man lidt vælger sådan personer, finder et menneske, og så lige pludselig slutter sig for at gøre ting med det menneske, og det fungerer. At det, og nogen der kan man ikke, og man kan opføre sig så forskelligt. Ja. Ja, som du siger, ja. Ja, og et godt eksempel, det er jo alle de her reunions, for eksempel fra gymnasietiden, ja. Da vi to gik på Rigskov. Sådan en reunion 10 år efter, 20 år efter, hvor man er udviklet og blevet et nyt menneske, så at sige. Men lige så snart man træder ind i et eller andet festlokale og mødes med gamle klassekammerater, så er det som om, at man sådan går tilbage til den, man var dengang, og indtager de samme roller, osv. Så ja, jeg synes, det er helt vildt spændende. Ja, at man ligesom kan huske den der måde, at skulle være på. Mm. Ja. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det, men der var så talt med, at det kunne være dejligt at vide, man var i de gode, ugamle dage, mens man stadig var i dem. Det, hvad er nu? Ja. Ja. Ja, fordi man har tit det der med at tænke tilbage på, hvor fedt det var, og så... Ja. Men ja, det er jo et sidespor. Fedt. Ja, men... Ja. Ja, men jeg tænker, hvad hedder det, kan vi... Altså, kommer der flere digtsamlinger for dig? Er det noget, vi kan regne med? Uha. Det er jo ikke til at sige. Jeg har selvfølgelig... Jeg ved ikke, om det er min indre autist, der gør, at jeg ikke har sat mig ned og begyndt på et nyt projekt allerede nu. Men det kan jeg simpelthen ikke. Ikke mens min prong er i gang og lige blevet ud. Det kan jeg ikke. Når det så er sagt, så har jeg selvfølgelig nogle idéer og nogle skeletter på projekter, som jeg godt kunne forestille mig bliver til noget. Ja. Hvordan det går med det, og om det er god nok kvalitet, det skal jeg jo selvfølgelig ikke kunne. Det er jo... bagfolk og redaktører, der bestemmer det. Ja. Men det er det min ambition. Jeg synes, det har været helt fantastisk de her 7-8 måneder at sidde der og rette digte. Ja. Og vide, at det blev til en samling på et eller andet tidspunkt. Ja, at vide, at det rent faktisk har et konkret mål med det nu. Ja. Så jeg har da bestemt fået blod på tanden. Ja. Man kan også sige, at den måde, du har gjort det på indtil nu, har jo fungeret. Og det har bare været at opleve og processere det. Ja. Men så kan man jo så også sige, om jeg skal prøve at skrive nogle digte på en helt anden måde. Altså, ja. Jeg har hørt det selv rigtig godt, hvis man bare skriver i caps lock. I caps lock? Ja. Bare skriver i caps lock, og så skriver man med en masse hjemmerøverier og sådan noget. Så, ja. Jeg skulle faktisk, ja. Så går det som varmt brød. Ja, det skal jeg ikke kunne sige, men altså, det kunne egentlig have været sjovt nok at have et af mine dystre digte, ja, skrevet i caps lock, som, ja, om det er en, der sådan står og råber det ud, ja, ud i forsamlingen. Står og råber det på, i deadline på det her tog. Ja. Ja. Ja. Det gør jeg næste gang. Det, ja. Altså, det er jo, det er i hvert fald bare et forslag, ja. Ja. Hvad hedder, ja, nu ved jeg ikke, om du er sådan, altså, fordi det, altså, det at være digter, det er jo, ikke, det er jo svært at leve af her i Danmark. Ja. Eller generelt i verden, forestiller jeg mig, at det ikke er, der er langt mellem sådan, Ja, mit efternavn, det er Larsen. Det er ikke Hussein. Nej. Hvad? Ja, jeg kan ikke udtale hans fornavn. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Men altså, men nu er du er jo i gang med at blive uddannet som lærer. Ja. Men altså, det er jo... Er det, det kunne være interessant at til, ligesom at tage det og sådan gå videre med det, løbe en bolden. Selvfølgelig kunne det det. Ja. Men min første prioritet, det er at blive lærer. Ja. At skrive digte, det er lige nu en hobby, ja, og en interesse, jeg har. Ja, en hobby, der går og godt. Og ikke mere. Og så lige pludselig finde ud af, at den er mere end en hobby. Eller i hvert fald måske kan blive til det. Det, ja, er jo bare fantastisk. Men, ja, det er først og fremmest lærer, der, ja, der betyder noget. Ja. Det tænker jeg så vigtigt for hvad hedder det, autenticiteten i det, at det ikke sådan bliver... At nu skal du sørge for at have et eller andet. Og det er selvfølgelig også tidligere at snakke om det ved første digtsamling, men... Men at du ikke skal sørge for at sådan bibeholde en eller anden persona for at kunne være digter. Nej, altså på den måde er jeg måske mere fri end andre, ja, fuldtidsdigter. Ja. På den måde. Ja. Altså, sådan, jeg tænker slet ikke på det, at skrive digte. På sådan en professions. Nej. Det gør jeg slet ikke. Det er en hobby, og det er mere end det. Helt til. Har du prøvet kræfter med andet end altså andre litteraturformer end digte? Altså... Tænker altså sådan mere skønlitterært, eller? Nej. Nej, det har jeg ikke. Nej. Lidt. Meget, meget lidt. Ja. Og det er virkelig skidt. Ja. Jeg smed det væk lige med det samme. Så nej, det har jeg ikke. Ja. Det tror jeg så, ved ikke, det forestiller mig sådan en, ved ikke, det med at skulle have en hel roman i sig, hvis det var det, eller, mm, altså bare, altså, det kan ikke, dem der sådan ligesom bare kan åbne sin sluse, og så vælter der en bog ud. Nej, jeg tror heller ikke, de åbner en sluse, ej, og så skriver 600, ej, sider. Det gør de selvfølgelig ikke. Ej, det er, men der kommer. Ja. Og jeg vil slet ikke kunne afvise, det er noget, jeg begynder at prøve, afprøve. Det kan jeg ikke kunne sige. Men lige nu, der er det de her digte, prosadigte, ja, som jeg interesserer mig. Ja. Det er også fordi, det er jo sjovt at kunne skrive sådan et digt i forhold til en roman. Man kan lave bitte små nedslag i 6 milliarder forskellige ting, hvorimod en roman måske lidt mere er afgrænset på en eller anden måde. Ja, det her kan du nærmest tage snapshots. Lige præcis, ja, ja. Og det er også det, der gør det, at det er jo egentlig... Altså på trods af, at det er samme tone, ja, i det meste af det, så er det jo... Eller det hele. Så er det jo vidt forskelligt. Altså der er jo også både fra sådan... Hvad hedder det... Hvad kan man sige... Sådan meget korte forelskelser. Eller ved ikke, om det er sådan, jeg læser rigtigt et af dem. Det er det, der hedder Hvor er du? Eller, det er måske bare mig, der ligger for meget i det, men det... Jeg vil også meget nødigt bestemme, hvordan, ja, du skal læse det. Ja, jamen, det er rigtigt, men... Ja, men det læser sådan som en sådan, ved ikke, betalelse af en person, man, ja, ser. Og helt over til afsked med... Altså et, der jo meget ligner, at det handler om et dødsfald. Ja. Og som også du skriver, at det altså, er fuld til skolefesten og... Ja. Flink til familiefødselsdagen og græde til begravelsen, det er, altså det er jo meget bredt, og det er helt ja. Det er også bredt, og det er åbent, og det er mange forskellige nedslag i mange forskellige menneskelige interaktioner. Ja. På den måde. Alle, ja, mulige forskellige situationer, hvor mennesker opfører sig. For eksempel. Ja. Ja. Så det er rigtigt. Og det har vi jo begge to prøvet. Hvad for noget? Og det har vi jo prøvet at være et par gange. Ja, det har vi. Ja. Ja. Jeg tænkte lige inden vi tager et digt mere, så om vi skal tage den næste sang. Ja. Fordi at jeg kunne også tænke mig at høre mere af dem her, for det er nogle gode nogen indtil videre. Tak. Så hvad hedder det? Den næste, den der hedder med Wishbone Ash. Ja. Der hedder Open Road. Mm-hmm. Og ved ikke om du kan sige hvad, bare sådan, ved ikke, hvad genre er vi ude i her? Det er rock, gammel rock. Og det er igen fra mine forældres fantastiske pladesamling. Ja. Jeg kendte dem ikke inden, det er der sikkert nogen af lytterne, der gjorde. Jeg har aldrig hørt om dem før, men jeg synes, at det er fantastisk musik. Ja. Jamen, ikke så meget at sige. Nej, det er et godt nummer. Solidt nummer. Ja, det er fordi, det er sjældent, at faktisk lader folk spille musik, hvor, de ikke, hvor jeg ikke har hørt det herinde i forvejen. Okay. Det er sjovt at prøve. Indtil videre har det været meget heldigt. Så, her kommer Wishbone Ash med Open Road. Gammel rock fra vores forældres tid. Mm. Lige se, om jeg... Somewhere around, roll between the east and the west. Det var Wishbone Ash med Open Road. Som du sagde, det er noget farrock. Ja. Ja, det er det jo. Sådan, og det ikke fordi det er en dårlig ting. Nej, men farrock er bestemt, men det kan skældes ord. Det er det ikke. Vores fædre havde glimrende musiksmag. Ja. Ja. Også vores mødre. Også vores mødre. Ja. Men morrock, det er en lidt anden genre. Nej, det synes jeg ikke. Min mor, hun lærte mig at høre Pink Floyd og Kashmir og Jethro Tull. Ja, okay. Min mor lærte mig om TV2 og Lars Hook, som jeg også stadigvæk elsker. Hallo. Ja, ja. TV2 og Lars Hook. Ja. Det spiller. Det er fandme godt. Ja. Men altså, jeg tænker farrock, det er sådan det her og sådan og også Bruce og ja. Rolling Stones. Ja. Solid. Ja. Solid navn. Ja. Der var en af medlemmerne i min band, eller to medlemmer i min band, da de blev fædre første gang, så gav vi dem Dire Straits plader også. Dire Straits. Ja, det skal altså det hører fædre. Ja. Nej. Ja. Det er sjovt, alle er enige om hvad deres fædre hører. Ja, der er ikke så meget at diskutere. Ja. Du lytter stadig til Den Rappende Dilettant, kære lytter. Og jeg har Jesper Larsen med i studiet i dag. Og vi snakker om hans digtsamling, Min Perron. Det gør og, vi. Ja. Og vi, ja. Du har læst par digte op. Og skal vi lige tage det næste, inden vi går i gang med sådan en videre dissekering af. Ja, kan vi godt. Ja. Det er det, når nu du er blevet udgivet, så bliver du dissekeret på alle ledere kanter. Ja, det hører jeg med. Ja. Med den her berømthed. Ja. Det hedder Min Vej. Vejret er godt. Det er det jo som regel. Jeg går på vejen. Prøver at se fremad. Men jeg bliver distraheret af andre veje med andre mennesker. Der også går. Vi vinker til hinanden og smiler. Men der er noget galt med mit smil og dit. Vi vil alle gerne virke så sikre. Men det er vi ikke. Pludselig falder jeg over en sten. Men jeg rejser mig hurtigt. Det plejer jeg jo at gøre, når jeg falder over en sten på min vej. Jeg ved, hvor jeg havner, og med hvem. Folk siger jo, man skal have et mål, og nå det vel at mærke. Jeg fuld skider på min jakke. Endnu en dejlig dag på min vej, hvor jeg går. Jeg går hen ad min vej, den vej jeg går. En bil kommer kørende imod mig, og der er ikke plads til at spække på min vej. Men bilen flytter sig ikke, og det gør jeg heller ikke. Det er min vej. Min vej, hvor jeg blev født, og hvor jeg nok også vil dø. Wow, ja. Ja, det er lidt sjovt, hvad hedder det, fordi det, jeg havde tænkt mig at snakke om nu, det var lidt, altså hvor meget der er dig i det. Ja. Og nu ved jeg selvfølgelig godt, der har vi snakket om, at Maxi tager det helt bogstaveligt, men jeg håber da, du flyttede dig. Hvis jeg kommer ud fra den situation, ja, så flytter jeg mig, det lover jeg. Hvad skal man sige? Alle digte bliver skrevet med udgangspunkt i personen, der skriver dem. Det siger sig selv. Ja. Det behøver man jo ikke. Det er både opdigtet, men så er det selvfølgelig også, som jeg også har sagt et par gange, mennesker, jeg har oplevet, situationer, jeg har været enten med i, eller været vidne til, oplevet nogle mennesker, der har sagt et eller andet, gjort et eller andet, som jeg har synes var interessant, hvor jeg er beskueren, ja, hvor jeg går hjem bagefter og sætter mig ned og indirekte skriver det, jeg er blevet inspireret af for sådan en given situation eller et nedslag. Det er jo meget, jeg fortæller. Ja. Og ja. Men det er jo egentlig ikke, men det er ikke alle sammen dig. Nej, det er det ikke. Alle jeg fortællerne. Nej. Altså jeg, det kan man jo lige så meget også bare kigge på meget hårdt og kontant som et redskab. Ja. Det er at få læseren til at sætte sig ind i den her jeg. Jeg kunne identificere sig med hele situationen. Ja. Men som sagt, når alt kommer til alt, så er det med udgangspunkt i forfatteren, der skriver. Ja. Der har jo en vis, hvad skal man sige, udgangspunkt eller bundklang i mig selv person. Ja. Ja. Det kan jeg jo ikke komme udenom. Sådan er det jo. Det er jo ting, som har talt til dig på en måde. Ja, det er det. Ja. Så på den måde er alle digtene jo helt vildt personlige. Det er også altså, grænseoverskridende at udgive sådan et samling. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er også det, jeg tænker egentlig, hvis, altså, nu ved jeg ikke, nu, som jeg sagde til dig før, jeg har jo skrevet ganske få digte i mit liv. Ja. Sådan, som der ikke har været lektier. Men der har så selv været nogle stykker, og jeg har da også tænkt, at det er sådan, altså det er virkelig, altså det er selvudleverende. Ja, det er virkelig. Det kan det hurtigt blive i hvert fald. Ja. Det er der ikke nogen tvivl om. Og ja, men sådan tror jeg, at nærmest alle forfattere har haft det på et eller andet tidspunkt. Ja. Højst sandsynligt ved deres første udgivelse, eller udsigten til deres første udgivelse. Det er et valg, man tager, og det er et valg, man tager måske at udlevere sig selv, og det gør jeg også i denne her samling. Ja. Men ja, man ser jo muligheder i det, og man ser kvaliteterne i at gøre det, og det er bare et digte. Ja, ja, fordi jeg ved ikke, jeg kom til at tænke på, ved jeg, der er både en film med Woody Allen, Deconstructing Harry, der handler om en forfatter, der har skrevet en roman, hvor han så har brugt alt for flittigt egentlig af de mennesker omkring sig, det ligesom kommer til at bide ham i røven med, ja, altså, hvad hedder det, elskerinder og kærester og familie, som der sådan bliver sure over, at de kan se sig selv i, ja, de her romaner. Og så kom jeg også til at tænke på et citat af Margaret Atwood, kanadisk forfatter, med at man ligesom, man giver lidt af sig selv hver gang, man bruger af sit jeg. Ja. Og det tænker jeg, ja, det må altså være sådan lidt en, hvad kan man sige, en omkostning ved at skrive personlige digte, at... Ja, jeg ved ikke helt, om jeg er helt enig i, at bruge jeg, det er på lån tid, eller det er begrænset tid, man kan det. Det kommer an på, hvordan man vælger at beskrive, ja, skrive et digt. Ja. Og den her brug af jeg personen der. Ja. Jeg ser slet ikke, at jeg udleverer nogen som helst. Nej, men jeg tænker heller ikke så meget på, men mere sådan det med, at man af sig selv, at man ligesom... Ja, ja. Ja. Altså, det er jo det, som jeg sagde før, at det er, at jeg udleverer mig selv dels igennem de her digte. Og ja, det er så et valg, jeg har taget, at, ja, det må jeg stå ved. Ja. Og det er sådan set også. Ja. Det er grænseoverskridende, men det er edderbanken også. Sandt og spændende oplevelse. Ja. Og som er også at se venner og familie, hvordan de reagerer på det. Det har nærmest været en oplevelse i sig selv. Ja. Ja, nu kan jeg jo sige, altså der er jo hele det der med, at der er jo mange af os, der ikke vidste, at du skrev digte. Det er jo det. Det er jo egentlig sådan først fra nu af, eller i hvert fald fra i mandag, at jeg begynder at, ja, komme. Ja. Men altså, nogle af mine venner har selvfølgelig fået det af min familie, det siger sig selv. Men, ja, men det er sjovt at se, hvordan de reagerer. Ja. Det er det jo. Ja. Ja, det er også bare fedt. Ja, nu skal jeg også sige, at den hende Margaret Atwood, der har måske også lidt tendens til at få lidt meget drama skubbet ind i sammenhængen. Det kan jeg ikke kunne sige. Hun er glimrende. Jeg læser noget Margaret Atwood. Hun er, det ja, hun er sådan, ja. Hun skriver sådan noget dystopisk fremtidshandler, eller dit bøger, jeg har læst hende indtil videre, okay, om hvad der sker, når vi sådan får opbrugt jorden. Ja, det er sådan, det er uhyggeligt. Ja. Bum, bum, bum. Jeg tænker, hvad det er, fordi at du har to sange tilbage, og jeg tror, vi kan nå en af dem. Ja. Så du skal vælge, om du mister Red Fang eller Yuka Tolonen. Så har vi Red Fang. Red Fang, ja, med Blood Like Cream. Ja. Og der har fundet musikvideoen, hvor jeg kan se Fred Armisen er med i. Den har jeg ikke engang selv set. Nej, det er sådan en af de der Saturday Night Live gutter. Okay. Men jeg har fundet frem til, hvor musikken starter. Så den tager vi lige her, for så kan vi lige nå at snakke lidt mere, nemlig inden at Crescendo går i gang, hvor de i aften får besøg af Fossils, ja, som der spiller på fredag. Det bliver et spændende program, det glæder mig til at høre. Fossils drum and bass, når det er bedst. Nemlig når det ikke rigtig er drum and bass. Men her kommer Red Fang med Blood Like Cream. Drinking all the beer. Og så gik der zombier i musikvideoen her til sidst med Red Fang, Blood Like Cream. Dejlig nummer, dejlig band. Det er sgu fedt, og du siger, de spiller i Danmark om lidt? Ja, ja, på Pumpehuset den 28. marts. Ja. Det bliver et brag. Ja. Fedt, men så er det jo også sådan ret aktuelt at spille, kan man sige. Mm. Ja. Og ja, og vi er jo lige her på falderæbet. Og jeg vil lige endnu en gang gøre reklamen for, at vi har en konkurrence jo, hvor man kan vinde din digtsamling. Ja. Min perron. Ja. Af Jesper Kravlund Larsen. Det er mig. Med en tilhørende. Pindemand. Pindemand. Yes. Ja. Og ja, og vi har et spørgsmål til, ja, til jer, der lytter med. Og det er, hvilken by er Jesper fra? Er det fra Skæring? Er det fra Hjortsø? Eller er det fra Gun City i Lystrup? Og I kan sende svaret til, eller hvad hedder, jo, send svaret til Bjørn Sal, snabel af, aarhusstudenterradio.dk. Og så trækker jeg lod inden her for den næste uge. Og så sender vi en digtsamling ud. Yes. Så vi håber på, ja, på mange inputs. Eller lykke. Og ja, og lige her på faldrebet, så har du også lovet det sidste digt. Ja. Men inden da, så vil jeg godt sige tusind tak, fordi du har givet at være med. Tak, fordi jeg måtte. Jamen selvfølgelig, det er en fornøjelse. Ja. Det var det. Det er rart, når ens venner rent faktisk lader udfolde sig på sådan en kreativ vis. Så er det rart at kunne støtte op også om det. Så ja, du er altid velkommen. Det lyder godt. Ja. Det kan da være, det bliver aktuelt. Det håber jeg. Ja. Og det sidste digt, du har med, Det hedder Vores Dommedag. Ja. Du er hende, der kigger og går igen. Du er ham, der griner, uden at vide, hvad det handler om. Du er hende, der kigger på folk og gør, hvad de siger. Du er ham, der smækker med døren og siger undskyld dagen efter. I dem, der gør det samme. I dem, der er langt væk og lige ved siden af. I dem, der lever sammen, men ikke kan se hinanden. I dem, der forsvinder. Vi er os, der er sammen. Vi er dem, der ødelægger hinanden. Vi er hinandens dommedag. Vi er væk om lidt.